قرآن مختار مریدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دور تفسیر القرآن دا 34 نمبر کی سٹ چب مقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کی 18/8/2009 کی شعر جدید ملاوی دو فتحیات ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 عظیمت بانے ما وتا عملو کو مثلا یو کافر ماتوی قتلوم دے شاب کلمہ دا کفر ازوے ما لڑکا و می دا خو ڈیرو چت مقام دے خو کچرے دا زان دا بچکولو دا پار دے صرف پجب ہوئے نو پدے سڑے نہ کافر کی گی دا مطلب ہوگا الا من ظلم سورۃ نحل یو سرش پگ آیا تو باس ہے سورۃ نحل اللہ فرمائے 106 نمبر آیت سورت نحل من کفر باللہ من بعد ایمان چاچے کفر کو پالا رستو دے ایمان روڑنا الا من اکرہا وقلبو مطمئن بالایمان سوا دا اغا چانا چے زور پہ اکڑے شی او زر دا اغا کلکی پہ ایمان نو حدیث کی عظیمت شو او آیت کی رخصت شو نو تطبیق راغے دا قرآن او دا حدیث الا من ظلم مگر اغسوک چے ظلم کریشوی پاغ وکان اللہ سمیعن علیما دے اللہ تعالی اوری دون کے پوہا دا جب وینا دیم اوری ادا زرن دیم خبر جی پڑھ کس تاسی دی ان تبدو خیرن او تخپوام خالص ایمان والو تا خطاب کخکار کوئے نیکی یا پٹام او تعفو انسوین یا معافی کوئے دبدینا فإن اللہ کانا عفوان قدیرام یقیناً دے اللہ تعالی معافی کو ان کے قدرت لر ان کے ان الذین یکفرون باللہ ورسلیم ددی آیتنا تریوسل نہش پیت پورے باب ثانی زورن علی کتابو تو جواب داغی دا سوال پدو طریقو سرا یو الزامی دویم تحقیقی ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ یقیننا کسان چ کفر کی پا اللہ و پا رسولان داغا ویقولون او یریدون او اراد لری ایو فرقو بین اللہ ورسلہ چی جدا والیو کی پمن دا حکم دا اللہ و دا حکم دا رسولان دا غکی ویقولون او دیوئی نؤمنو ببازن ایمان لرو پا بازو و نکفرو ببازن کفر کو منگ پا بازو نو قرآن بقرہ کی ویلو فما جزاو من یفر ذالک الا خزن فی الحیات الدنیا چی باز منی بازی نا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ دیوے ایمان لرو پبازو کفر کو منگ پبازو وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا واڑی چ جوڑ کی پمند دے کے بللار اولائک هم الکافرون حقا اولائک هم الکافرون حقا دا کسان پاخ کافر دے حقا ددی کفر ثابت تے پا کتاب سنت حق نزکو ہوئے فرمائے وا تدنا للکافرین عذاب مہینا تخفیف اخروی تیار کرے من کافران لنا عذاب شرم ان کے اس بشارت والذین آمنوا باللہ آیا کسان چی مانے راوڑے دے پا اللہ پا رسولان داغ ولم یفرقو بین احد منہم جدائی نہ رکھے پما بین ہچا دینا اولائک سوف یؤتیہم اجورہم دا کسان زر دے ور بکی اللہ دی تو ثواب نہ دی وکان اللہ غفور رحیم دے اللہ بخن کے رحم کو ان کے یسألک اہل الکتاب پدی آیت کے زجر دی یہود تا ومن دان دینہم زکہ یہود با دزد و اینات پوج نبی علیہ السلام مانے سوالات چول وتبعی کتوا کی پیغمبر پیو وار او پیڑ باندے دا اللہ رے طرف نہ مونتا کتاب روڑا داسے لکہ موسیٰ علیہ السلام تے تورات پیڑ او پیو زل راغلو نو مونگ بے ایمان دو دا آیت پدی سکے خود سوال ذکر دے اور دین بعد پورا پیور کو کے زجر دے فرمائی دا سوال ددی سنوے سوال او ننے او پرونے سوال نہ دے بلکہ ددی مکمل تاریخ پدے مخالفت بانے ددی گوا دے فرمائے اللہ انا اوحینا نب بیا پورا جواب شروع کی یسألوکا اہل الکتاب سوال کے استان ملیان انتو نزل علیم کتابن چھ پیاو زی روڑے تدیل کتاب من السمائے دبرنا فقط سألو موسیٰ یقینا سوال کرے ہو دید موسیٰ علیہ السلام نام اکبر من ذالک دیر لوی ددینا اگر دیر لوی سوال سنگو آرافو باسے سورة الارافو یو سل ات دیر شایت سپار نہما یو سل ات دیر اعراف وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتو لا قومیا کفونا دا اسنام اللہم اگر سوال دار قالو یا موسیٰ جعل لنا الان اوی دی اے موسیٰ جوڑ کا منگلرا دا بندگے حق دار حاجت روا کما لهم آلہتون لکا جدی لرا حاجت روا دے قال انکم قوم تجلون موسیٰ علیہ السلام وطوی تاسو قوم جاہلان داغ اکبر من ذالک دیکھا لوی سوال فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک یقینا سوال کرے ہو دید موسیٰ علیہ السلام نہ دیر لوی دا دینا او یا اگا سوال دارے چھ فقالو ارن اللہ جارتن اویل دی او خیا منگتا اللہ پڑا گا فاخذت و مسائکت بی ظلم انیو دی لر تندر پا سبب دا ظلم دا دی تندر پر اپرے وطا دا موسیٰ علیہ السلام ذکر پا قرآن کریم کے یو سل شپک دیش زلر آغل رے 136 دفعہ او زبا ویما او تاسو بے وو رے سورت بقرہ یو پنزوس بقرہ دری پنزوس بقرہ سلور پنزوس بقرہ پینز پنزوس بقرش پیتا پینزشو بقرہ یوش پیتا بقرہ وش پیتا بقرہ واتیا بقرہ دونوی بقرہ یوسلتا بقرہ یوسل شپک دیرش بقرہ دو سوا شپک سلویخ بقرہ دو سوا ات سلویخ زمان خیال دیار لس پیریشو دیار لس زل نم دا موسیٰ علیہ السلام یو سورت بقرہ کے راغل رہے اس مخ کے لارشا آل عمران سلورتیا آل عمران سلورتیا نساء یو سل دری پنزوس نساء یو سل سلورش پیتا مخ کے لرشا مائدہ شل مائدہ دویش مائدہ چوبیس انعام سلورتیا یو نوی یو سل پر سلور پنزوس انعام سلورتیا یو نوی یو سل سلور پنزوس اس دا کم سورت آراف چی مخ کی منگ روخ کو پاغے کے ڈر راغل رہے آراف کے یو سل درے آراف یو سل سلور آراف یو سل پینزلس آراف یو سل ولس آراف یو سل دویش آراف یو سل اویش آراف یو سل اتیش آراف یو سل یو درش آراف یو سل سلور درش اعراب یوسل ات درش اعراب یوسل دوسل ویخ اعراب یوسل دریسل ویخ اعراب یوسل سلور سل ویخ اعراب یوسل ات سل ویخ اعراب یوسل پنزوس اعراب یوسل سلور پنزوس اعراب یوسل پینز پنزوس اعراب یوسل یو کم شپیتا او اعراب یوسل شپیتا نل لزلہ پس سورت اعراف کے راغلے لکھا نلزلا اس مخلاش سورت یونس پینزکم اتیا دریکمتیا پوراتیا یوتیا دریتیا سلورتیا واتیا اتاتیا. یونس کے گورا پنجکمتیا دریکمتیا اتیا یوتیا دریتیا سلورتیا واتیا اوتاتیا. تقریباً اتزلا سورہ یونس کے سورت ہود کے درے پیرے ولس سلور کم سل یو سلس او سورت ابراہیم کے بیا درے پیرے پینزم شپگم اتم آیت. بنی اسرائیل کے دو پیرے دویم آیت او ایک سو ایک. سورت کاف کے بیا دو پیرے شپیتا او شپک شپیتا. مریم کی یو پیرا یو پنزوس. طہا کے بیا ڈیرے پیرے نہم آیت. طہا یولس طہا ولس طہا نلس طہا شپک دیرش توہا سلویخ توہا یو کم پنزوس توہا و پنزوس توہا یوش پیتا توہا پینزش پیتا توہا وش پیتا توہا اویا توہا دریکمتیا توہا دریتیا توہا شپگتیا توہا اتاتیا توہا یو نوی. دا تقریباً ولزلشو سورت توہا کی. انبیاء کی یوزل تسلویخ. حج کے یوزل سلور سلویخ. مومنون کے دوزل پینز سلویخ یو کم پنزوس. فرقان کے یوزل پینز کم سلویخ. شعرا کے بیا ڈیرے پیرے شعرا لسمایت شعرا دری سلویخ شعرا پینز سلویخ شعرا ات سلویخ شعرا دو پنزوس شعرا یوش پیتا شعرا دریش پیتا او پینزش پیتا. اتزلا پسورت شعرا کے ذکر دیں. نمل کے درے پیرے وم نہم لسم. قصص کے بیا ڈیرے پیرے قصص دریم نمبر آیت. قصص و قصص لسم قصص پن لسم قصص ات لسم قصص نل لسم قصص شلم قصص یو کم دیرش قصص دیرش قصص یو دیرش قصص پک دیرش قصص و دیرش قصص ات دیرش قصص دری سلویخ قصص سلور سلویخ قصص ات سلویخ قصص شپگ ہویا. ولزل سورت قصص کے راغ ہے. عنکبوت کی یو پیرا یو کم سلویخ نمبر آیت کے. او بیا پا سورت سجدہ کی یو پیرا دیر شاید کے. احزاب کے دوزل وم او یو کم اتیا. صافات کے دوزل راغل یو سل سوالس یو سل شل آیت کے. اور سورت مومن کے تقریباً پنجز الراغل درش شپگیش اویش و درش ادری پنزوس. حام میم سجدہ کے یوزل پنج سلویر. شورا کے دیالسم آیت. زخرف کے شپک سلویر. احکاف کے دوزل بارہ تیس آیت. زاریات کے یوزل دو کم سلویر. نجم کے سلور کم سلویر. صف کی پنجم آیت. نازعات کے پنج لسم. اعلا کی نلسم. نو دا ٹول یو سل شپک درش پیرے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نما پا قرآن عظیم الشان کے راغل دے. فرمائے سمت تخذ العجلا من بعد ما جاتم البینات. بیاونی ادیس خی پخدائی توبا پس دائنا جرال دیتا کار دلیلنا. فافونا عن ذالکا مافیو کلمنگا دیتا. واتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورکڑ منگا موسیٰ علیہ السلام تا دلیل کارا غلب کارا. ورفعنا فوقهم الطور اچت کو منگا د پاس ددی تور غر. بمیثاقه من لمیثاقهم دوادے دا غستو د پارا ددینا. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا اویل منگا دیتا داخل شے دروازے تا سجدہ کون کی. وقلنا لهم اویل منگا دیتا لا تعدوا في السبت زیات مکوا پر خالی کے. واخذنا منهم ميثاقا غليظا اغست وا منگر دینا واد پخام. فبما نقضهم ميثاقهم پدی آیت کے بیا زجر ور گئیں. فبنا نقضهم ميثاقهم بما کے بے سبب یا ما زائدہ دا یہود اغا شناعت بیانے اغیل زجر. فبما نقضهم ميثاقهم فسبب دما تولد دي لوزن لرا وكفرهم بآيات الله فوجد كفر دي بآياتن دا الله وقتلهم الانبياء فوجد وجل دي پیغمبران لرا بغیر حق بغیر جرمنا وقولهم فوجد وينا دي چدي بويل قلوبنا غلفا زرنا زمونگا ڈکتی رئے لمنا زمونگا زرنا دئے لم لوخی دی دالی کتاب و ایمان داسے ہو چی موسیٰ مانا عیسیٰ نمانا اسحاق مانا اسماعیل نمانا یا کہ عیسیٰ و یحییٰ منل نو آخری پیغمبر نمانا نو اللہ فرمائے وقولیم قلوبنا غلف فسبب دوائنا چوائی دی زرن زمونگا ڈکتی دے لمنا بل توبا اللہ علیہ بکفرم بل توبا اللہ علیہ بکفرم بلکہ مہر لگول دے اللہ پاغی پسبب دا کفر دے فلا یمنون اللہ قلیلہ ایمان نروڑی مگر لگ و بے کفرم و قولم علی مریم بہتان نظیمم بہتان داو چی دیوی مریم نقصان کرے دیں او دیکھیں وہ عاطفہ دے و بے کفرم وہ عاطفہ فبما نقضی میثاقہم باندے عطف دے و بے کفرم و قولم علی مریم بہتان نظیمہ پوجد کفر دی جوڑولو دی چی مریم باندے بدنام لو یوام و قولم انا قتلن المسیح پوجد وینا دی چی دیوائی اقنن من وجل رے مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زید مریم عیسیٰ زید مریم من وجل رے مسیح لکب و عیسیٰ اینم انا قتلن المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ یقنن وجل رے من مسیح عیسیٰ زید مریم رسول اللہ اللہ جواب کئی وہی وما قتلو ہو نے وجل رے وما سلبو ہو نے پان شکڑے رے ما قتلو ہو ولیکن شبیا لہم لیکن یوشان کرشو اگیتا یوشان کرشو عیسیٰ علیہ السلام سر دیتا لیکن شبیا لہم مانا رست خلق کے پدرو گدا خبر مشہور شوام چیسا پانسی دے شب حلوم دا مانا پدی شب ہرا گلے وا بلغت الحیران والا دا مانا کئی او یو مانے دار جولا کن شب حلوم دو تفسیر دی یو دا چی شب حلوم کی لفظ لہم دا شب حلوم نائب فائل کو مانا دا یہودو گرفتار دا پارا دنن شول عیسیٰ نو نو حیران شو لک شاہ ولی اللہ وی مشبا شد بر عیسیٰ دیچے ننو تل حیران شو عیسیٰ علیہ السلام نو دی بیاو لگے دل بل سڑے قتل کو او مشہور اکڑے چی عیسیٰ علیہ السلام من قتل کو بل تفسیر دار چی دے شبہ ضمیر مقتول او مسلوب طرف تراجع دے مطلب دا چی بل سڑے اللہ تعالیٰ دے عیسیٰ مسیح لو شبی جوڑ کو متکلمین علماوی دے دینا مراد دے تیتانوس خدا وینا دے متکلمین علماو دے ولیکن شبی علام لیکن یو شان کرشو اغد عیسیٰ سر دیتا وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فِي لَفِي شَكِّ مِنُوَمْ یقیناً کسان چ اختلاف کرے پاگ کے منم داغ پمر کے لفی شک منو خام خاسم پشک کی دی پمرگ عیسیٰ علیہ السلام کے پمرگ عیسیٰ کی عیسائن خپل کے متفق نے دی زکا دی مرکڑے تی تانو سو چلا والا شکل عیسیٰ اور کڑی عیسیٰ علیہ السلام تے برو کے جو ادی پاگ گمان کو نہ قتل کو وما قتلو ہو یقینا رستوئی مالهم به من الملة بازوان نشت دیل را پاغه سیلم مگر روان دی گمان پسه وما قتلو یقینا د عیسی علیہ السلام باره کې د عیسایانو عقیده ده چې عیسی د خدای زوی ده. یو ورځ یو پادری لګیاو یو مجلس کې د دین مسیحی تبلیغ کاو. په خبرو کې وای خداوند یسوع خلق د لوی غم نه خلاص کړل، په سوله وخیجو او خخ شو د پنشو درې ورځې په جهنم کې و. یو بوډا مسیحی ناستو، هغه پادری ته وای استادجی وای دا پلار خو ډیر سنگ دلو چې زوی ته قسم قسم تکالیف ورکړل، درې ورځې جیل ورک. هغه پادری خپه شو، هغه بوډا یې د مجلس نه را بهر کړ. هغه بوډا وته وای زما جواب کې ته خاموش وې، دلیلو په دې خبره چې دا خبره دروغ ده، دا خبره دروغ ده. کلمه اوویلا الله نو او د عیسائیت نه توبه وکړه مسلمان شه. کپوه نشوه د عیسایانو عقیده دا وا چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. یو ورځ یو پادری لګیاو، پادری د عیسایانو ملا صاحب، یو مجلس کې د دین مسیحی تبلیغ کاو. په خبرو کې دا وای خداوند یسوع خلق د لوی غم نه خلاص کړل، په سوله یې وخیجو د پنشم درې ورځې په جهنم کې و. نو یو بوډا عیسائی ناستو، هغه پادری ته وای استادجی دا پلار خو ډیر سنگ دلو چې زوی ته قسم قسم تکلیفونه ورکړل، الا درې ورځې جیل یې مولا ورکه. نو هغه پادری خپه شو، غلی شو. هغه بوډا د مجلس نه را بهر کړ، وته وي اوسه بوډا. نو هغه بوډا وته وي زما جواب کې ته غلی شو، ته لا ځان ته ملا وې، دلیل دې په دې خبره چې دا خبره دروغ ده. چې څنګه بار راووت هغه بوډا کلمه وویله د عیسائیت نه، توبه وکړه مسلمان شه. معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی جل نمبر 2374 کې دا وضاحت کړی دی. او مال چې دا کتاب چا غسته دی نه، الله دې کور د خیر او برکاتو نه ډکی. الله الصمد. الله فرمائے وما قتلوه نه دی وجل دی هغه، وما سلبو نه دی پانسی شوی. د دې رونه د تخه مراشه وګوره، غیر مقلدین داغی او مولانا دے اشرف سلیم داغا نام دا، دا غیر مقلدین یو مولا دے اشرف سلیم، داغ کتاب دے میزان المتکلمین صفحہ 136 باندھ لکھی. وہ عیسیٰ علیہ السلام پانسی شوے، نعوذ باللہ من ذالکا یا ودا نکتی دیتا ہوئے ندیس ہوئی لڑکا دا زمونږ مرګره نه ده، نه له دې نه ده، دا چې ته شیا ده. نو تاسو چې وتار سو وای خوده غیر مقلد او کتاب نو مده میزان المتکلمین را اګه سو غواړی چې وته خو بیا کتاب. الله فرمایې وما قتلوه وما سلبوا نه دے وجلے عیسیٰ علیہ السلام او نه دے پان شکرے، ولیکن شب علام لیکن یو شان کرشے وغا دے عیسیٰ سر دیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فیه لفی شک منهم یقیننا کسان چے اختلاف کر رہے خام خام پا شک کی دید آغا بارا کے ما لهم به من علم نشت دیل را دا آغا پا مرس دلیل علت بازوان مگر تابیداری کئی دا گمان وما قتلوه یقینا نه دے وجلے پرشتیانو اپا در اغجانو خو مداریانم خلق وجنی کنا سادر پیو گوڑا وی مر میں کو اپا پرشتیانو یا وجلی نشی خبر خلاص دا اگا یو مداری جادوگر سڑے ہوا جو ابے ور پورے سر یو کن غالباً ابو بکر صدیقو قادرت عمرو اگر جادوگر نے سٹ کلم کو خلق کو توی دے دے اس پل سٹ زان پوری ہو لگئی دا خودی جادوگر دے پا جادو سا پائی ما پائی زدے دے اس داخ پل سٹ زان پوری ان خلی زان دے جو بیا دغا کی جم دی کی زان دے موجود جادوگر اللہ آگا صحابہ پکارو چھے دا سے کوترا کڑے ہوئے اللہ فرمائے وما قتلوه یقینا نے دے قتل کرے پرشتیانو نسوشو بل رفع اللہ الیہ رفعہ الی السماء رفعہ اے الی اسمائی سمائی اسمان تے پور تک. حدیث دا اسراء کے راضی انہو فی السماء الثانیہ وہ دویم اسمان کے دے دا حسن بصری نے مرسلن روایت تے وَإِنَّ عِيسَى لَمْ يُمِيتْ مَرْنَ رَي وَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ دے بتاسو سر مخ کی گی دا قیامت نہ مخ کے مخ کے یورت بملاقات کئی تاسو سر مرنا رے ہوئی خا مرزایان قبل موتی کی مرگ دیسا مراد ہے لیکن حدیث کے راضی سنگ حال بستاسو چیسا علیہ السلام دا آسمان را کشی امامکم منکم ستاسو مشر بھئی امام بھئی او فرمائی صلیب بمات کی شد الزینار یقتل الخنزیر خنزیر بقت حاصل دا دا اہل زمو دین بختم شی دا کافر دین بختم شی خواہ بل رفع اللہ الیہ بلکہ اللہ پورتخی جول رزانتا سرد بدن او دا روحنا وکان اللہ عزیزن حکیم دے اللہ تعالیٰ زور اور حکمت والا وامن للکتاب ندی کتاب والا الا لیؤمن النبی قبل موتی مگر خامخا ایمان بروڑی پاغ مخ کے دمرگ داغنا عبورا دمرگ داغنا مخ کے ندا نسکت عیش چمر لانا رے ویوم القیامت پرد قیامت یکون علیہم شہیدا شیبا پدی باندے گواہی ورکون کے فبظلم من الذين هادوا حرمنا فوجد ظلم قولوا ده يهوديان وكسانو حرمنا عليهم طيبات حرام کړل موږ په دې مزیدار شیدونه حرام په ماند بند دي ته وی حرام موقت او ده حرام موقت نمونه مائده یو آیت آل عمران 93 قصص 12 او یو حرام من ما حرمه اللہ شرعی حرام مائدہ درم آیت نو حرام دو شو دو قسمہ یو حرام پا مانا دا بند او حرام مواقت او دویم دی حرام شرعی لکہ یو سڑے تو تا پیالے ڈکا کی یو خزی تا ناغوی نا نا نا نا خورے آرام آرام آرام آرام نو چے بیا وطا جی نو درے پیالے اس کی سم مطلب ستا پخل داشے حرامی کی نا نہ دے مان داد زنس کم ما پزان بند کڑا تدامو آجے آگا تو خیر دے تدا وہی نخور ماں چ اس پزان آرام کڑا نو تو خدا جی پزان دے آرام کڑا نہ دا حرام اس کا خدا آرام آرام چی کئی بیا دریس کی درے پیالے سلور پیالے چینک تشے چینک زنزئی بیا نہ خور وہی ماں پزان آرام کرے نہ دا نو حرام پمانا د بند دا خدای نہ دا آرام کرے اس کا. اللہ فرمائے فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات پس پس سبب د ظلم کولو د یہودو حرام کرے دی مونگ پدی حلال سیدنا و حلت لام مزیدار سیدنا چلال شیو دیلا و بصدہم پا وجہ دا من کولو د دی خلق لران سبیل اللہ کثیران دا اللہ دے کتاب نا ڈیرو خلق لرام و اخذہم الربا پا وجہ دا غستلو دا دی سود لرام زورن دا دے یہود ملیانو با سود کون تیسا لکے حدیث کے راضی لائت خلو الجنتا چر با داخل نشی جنت تا خبن ولا بخیلن ولا منان دو کباس چل باز بخیل اوز بادن کون کے اولن با جنت تا نزیخا جنت پہ حرام نہ دے خو اول ب جنت تن دی اول ب سزا سکی اول ب سزا سکی خا فرمائے و اخذہم الربا پس سبب دا غستلو د دی سود لرا وقد نہو انو یقینن دی من کری شوی د سود نا و اکلہم اموال الناس بالباطل فوجا د خللو د دی مالونو د خلق لرا پناروام وآتدنا للكافرين منهم عذابا أليما او تیار کرد منگا کافرانو لرا ددی ڈڈلنا عذاب دردناک لیکن الراسخون في العلم منهم لیکن الراسخون فی العلم منهم لیکن پاخ پا علم کی ددینا والمومنون مومنان یؤمنون بما انزل الیک ایمان لری پاغ کتاب جنازل دیتا تھا وما انزل من قبلک اغا جنازل دی مخکستانا دیتا اہل حق ویخا حق پرس والمقیمین الصلاۃ پابندی کو ان کی دمانزا والموتون الزکاۃ ورکو ان کی دزکاۃ والمومنون باللہ والیوم الاخر ایمان لرن کی پالا پر دا قیامت اولائکا دا کسان سنوتی ہے مجر نظیما زرد ورب کدیتا اجر لوئیم لوئی اجر سلب ہوتا ملوش انا اوحینا الیک والمقیمین الصلاۃ دا قواعد نحوی مطابق والمقیمین الصلاۃ دا قواعد نحوی مطابق والمقیمون الصلاۃ پکارو والمقیمون الصلاۃ پکارو ولی چی معطوف علی مرفوع دے دا نحوی دا قید مطابق والمقیمون الصلاۃ پکارو زکہ چی معطوف علی مرفوع دے جواب دار جی کلا سو مرفوعات بطور عطف ذکری او دیکی یوشی دا طولنا اشرفی نو اہل عرب اغا خپل کلام کے بطور مدحا یا بطور اختصاص منصوب روڑی کم چی دا امدحو یا اخصو مقدر معمولی ذکی دلتا والمقیمین الصلات منصوب روڑو اللہ فرمائے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح اللہ پدی آیت کریمہ کے تتمہ دے سورت تا اثبات دے رسالت و صداقت دے کتاب اللہ جواب دے شبہ یہود وئی پتا قرآن یو وارے ولی نازلی گی جواب دا دے دا پا دمہ دمہ لگ لگ قرآن نازل دل سیواز پیغمبر آخر زمان پورے خاص ندی ستان الوان دے چی سمرا انبیاء تیر شوی دی آغی طول و تبا دغشان پا دم دم وحیرات لا نوح گورا عیسیٰ گورا دا خواسی خوی بد بانے بی سیار منے ننو بانے کوئے انا او اس بات در رسالت او صداقتم شو انا او حینا الیک یقینن وحی کرد مونگتا تا کما وحینا الی نوح لکہ چی وحی کرے ومنگ نوح علیہ السلام تا والنبی نور پیغمبرانو تا من بعدی رست دا غنا بوحینا الی ابراہیم وحی کرے ومنگ ابراہیم تا و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب یعقوب علیہ السلام تا و الاسباط اولاد داغی تا و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا و ایوب ایوب علیہ السلام تا و یونس یونس علیہ السلام تا و ہارون و سلیمان ہارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تا و آتینا داؤد زبورا ورکڑے دے مونگ داؤد علیہ السلام لزبور کتاب یولس پیغمبران او داغی دسخط پا مسئلہ توحید مسئلہ عمر حق دا زکا چی دا یولس پیغمبرانو گورا دی پدے باندے گوا دی چی دا مسئلہ حق دا او پدے کے رد شو دا یولس میں دا زوان دا سر منختا دا داود علیہ السلام ذکر قرآن کے شپاڑ زل راغلے رہے سورت بقرہ 251 نساء اوسل درش پیتا مائدہ دو کمتیا انعام سلورتیا بنی اسرائیل 55 انبیاء او کمتیا نمل 15-16 سبا 10-13 سواد 17-22-24-26-30 نو دا داود علیہ السلام ذکر قرآن کش پاڑس پیرے راغلے لیا واتینا داود زبورا ورکرد منگ داود علیہ السلام لا زبور کتاب ورسولن قد قصصنا ملیک من قبل وحی کردہ منگ دیر رسولان تا چی بیان کردہ منگ پتا مخکر دینا ورسولن لم نقصص ملیک ڈیرو رسولانو تا چین دی بیان کری منگتا تا زما لور دا مشرا یور دے میں در سو کو کورت لاڑم تیرا کے ماں تو داجی تانن وے چی یو لاکھ سلی ری ذرا پیغمبران جی کا نا دے یو لاکھ سلی ری سو ذرا پیغمبران نمنا کو قرآن کی نشتا میں بچے سورہ نساء گورا ورسولن قد قصصنا ملیک من قبل وحی کرے دا مونگ ڈیرو رسولانو تا چھے بیان کری دی مونگ پتا مقید دینا ورسولن او ڈیرو رسولانو تا لم نقصصهم علیک نمی دی بیانی نو میں ذکر در ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبرانو نمونہ ندی راغلی اللہ وہی ماں ندی ذکر کری نسو چل گیا ماشاء اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما تکلیما دادا دی قبیلے نہ دے لک ضرب تو زیدن ضربن ضرب تو زیدن ضربن وکلم اللہ موسیٰ تکلیما خبر کری دے اللہ موسیٰ علیہ السلام سر اس خبر کوال ما اوہ زید پا وحلو سرا نا اللہ وی ما خبری کری موسیٰ علیہ السلام سرا پا خبرو کولو ضرب تو زیدن ضربن رسولن مبشرین و منذرین لیکلی دی مونگ رسولان زیر ورکون کی یر ورکون کی لی اللہ یکون للناس دیر پارا چنی خلق لرا للہ اید اللہ دربار کے حجتن سبانا حجتن سوزر بادر رسول پست لے گلو دا رسولانونا سبا سوک دا نشویلی چنو خبر خا وکان اللہ عزیزن حکیما دے اللہ تعالی زور اور حکمت والا نو خبر خود مالو چ اور دے تب وای چ زنم خبر اور سب ایسے ٹکڑی خا پر نو خبر کار نکی خا لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک لیکن اللہ فرمائی کہ داخل کر سم رہے تیرا جنو کی دا اللہ پا کتاب نو پا دے بانے لیکن دا دپ صداقت کے دا اللہ دا طرف نا پا نزول کے فرق نہ رہش لگا قرآن لاریب کتاب دے خلق دے پہ کئی تیرا جنو کی شہادت مانا صداقت تا رسول اللہ انعام نلس آل عمران تلس لیکن اللہ یشہدو لیکن اللہ گواہی کئی مخ کے مسئلہ تیر و شہد اللہ لیکن اللہ یشہدو بما انزل الیک لیکن اللہ گواہی کئی پا کتاب نازل کرے رہتا تا قرآن انزلہو بعلمہی نازل کرے رہے پہلے اخفل سرام والملائکتو یشہدون ملائکم گوادی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکتو اولو العلم قائما بالقسط اگر آیت تا سلسلے ہو کنا والملائکتو یشہدون ملائکم گوائی کئی وکفا باللہ شہیدا پورا دے اللہ گوائی کون کے زورن منکرین دا کتاب اللہ تور پسی آیت کی ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ یقیناً اگر خلق چو کفر کرے من کئی خلق دا کتاب دا اللہ نا قد ضلوا ضلالا بعیدا یقیناً گمراہ شول دی پا گمراہ لر سر دا حقنا اس یر منکرین تا ان الذین کفروا وظلموا یقیناً کسان چ کفر کڑے ظلم کڑے دے لم یکن اللہ لیغفر لهم نہ دے قانون دا اللہ چ بخنو کی دیتا ولا لیہدیہم طریقا نہ بوخی دیتا لار دا جنت الا طریق جہنم مگر خیبو تلار دا جہنم خالدین فی آبدا ہمیشہ بھی آئے کہ ہمیشہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دے دا کار پا اللہ باندے آسان یا ایو النازو قد جاؤکم الرسول بالحق درم باب دا باب روان دے ختم دو دے سورت نساء پورے پر ایک اول ترغیب دے تابدارے دے نبی تا بیارت دے شرک اعتقادی پا بیان دے دلائلو دے عبدیت دے عیسیٰ بیا ترغیب دے اتباع قرآن پاک تا بیا بیان دے حکم دا احکام و دا رعیت نا دا پار دے چی آخر دا سورت نساء مربوط شی اول دا سورت نساء سرا پا دے طریقہ سورت ختمی یا ایوہ الناس اے انسانیت والا ترغیب للقرآن سر صداقت دا رسول اللہ او دا نبی علیہ السلام دری شی پتنا یا رسول دے دویم بالحق دے او درہم من اللہ دے یا ایها الناس یا خلقو قد جاءکم الرسول بالحق یقینا راغلی دے تاسو ته پیغمبر د پاره دا بیان ولوم من ربکم تاسو درب د خوانا فامنوا خیر لکم ایمان روڑے پتو غور د تاسو لا و ان تکفروا ک تاسو کفر کو فین للہ ما فی السماوات و الارض نو پوشه چې یقینا الله اختیار کړی هغه څو چې بر دیو کتا وکان الله ولیمن حکیم دل اپ حکمت نو علام یا علی الکتاب پدی آیت کے زور نہ ور گئے علماء ولا لا تغلو فی دینکم نبی علیہ السلام وی لا تترونی کما اترت النصارى عیسی وقولوا عبد الله ورسوله فرمائی لا تترونی زما شی پتون چ کوایا نو دا حد نہ متیرے گئے کما اترت النصارى عیسی لک چ عیسی ا نو زیاتے کڑیو وقولوا عبد الله ورسوله دا سی وای چ پیغمبر دا خدای بندہ اور رسول دے اجت روا مو وای لک عیسی ا نو ویلو کنے عیسی ابن اللہ داری گونتے لا تترونی کما اترت النصارى شاہ ولی اللہ وی دین پاگا تولو چلوا پا کم تول چراغ لرے او دین چروان شوی دنو پا زیادہ تو دور منصور علوی لا تغلو منا بیدات مکوائے لا تب تدعو یم الیانو بیدت مکوائے پا دین کے بیدت منا لے نی بزر تاتوی تلو سپیکر کے سلے لگیا ہے مدا خود دین نرے داو پا دین کے منا لے بیدت دا دین دا پارا نرے منا قرآن لگے ریل جوڑ کو نو پیغمبر علیہ السلام والا ریل جوڑ کرے ہو نا نو تا والا ریل جوڑ کو نو دا تو بس ہے چھ دا بیدت دے نا دا یو نوے شہر دا پار دے دین یو دا پار دے دینی یو پا دین کی نو پا دین کے با بیدت نہ کہہ گا اللہ فرمائے یو تا بیدت لغوی نو بل تا بیدت شرعی ہوئی تا تا با کلوی دا گڑے دے ولے چولے دا نبی علیہ السلام چولے وا وہ تو خو عادات و تلاڑے عبادات تے پزے پرے خودل کل ہوئی نبی علیہ السلام کالر کرے چھتا کہے تو خو عادات و تلے منڈکڑا عبادات و کبا بیدات نہ پیدا کے مڑا صاحب کرام و کجور کے نال لگاو سترگے نبی علیہ السلام راگ ویدام نال سکار کتے لے اسے وقت آئے کوئے راکوشے بس وہ نہ دا کجورے بکئی ویخا راکوش کال چراغے کجور و بار کم کو نبی علیہ السلام وی سو جدا سکال خودے کجور بو دا بوٹی بارے کم کو ابھی وہ تو خان دے یا رسول اللہ دا خو بار ال ڈیر کی جم پک استر گئے وہ لگو قلم پکے وہ لگو تاوی چرا کشے مل گئے دا اللہ نبی وہ تو دا خو دنیای خبر ہی پدے تو سپوئے گا پدے کے تاس زما تابے داری میں کہ خیر دے ہاں زما تابے داری پر دن کے کہے گا پخوا بے پسارو یوی کولا او سے پٹیکٹر کئی نسو چلو شو خو یوی دا نسو پس طریقہ اوشی نو پا دین کے بیدت من رے لکا نور کلتر سارے دور کاتا پرس کہتا ہوئے ننے سلور کم چی سوابو گٹا ما نو دا خو تا دین کے بیدتو کو اللہ ہاں دا بیدت نرے سخ باران دے نور کلتر جمع سرکے سخ باران دے کور دے کنو خد اکڑو کنا من دے اوشو مسلم دادا چھے کل باران شدت اختیار کی پتا جمع نشتا تردے چھے پا استاجی بانگم نشتا استاجی دا خلق و دا یرن بانگوی زکا بیا خلق کا پیل کئی اللہ فرمائے مسلس دکا پا دن کی با بیدت نکیخا اللہ فرمائے یا لالکتاب لا تغلو فی دینکم یا ملیانو زیادے مکوے پا دن کے اگر زیادتی یو دارے چھو ولا تقولو اللہ الا الحق مو اے پا اللہ باندے سیوا داکن نا حق خبر مکوائے مفتی شفیع معرف القرآن کی لکھی دویم جل کے وہی بیدات مکوائے ارس عمر کا خیستی خو کل بیدات زلالا ہر بیدت گمراہی دا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہو یقیناً مسیح عیسیٰ د مریم رسول دا اللہ کلمہ دا کن دا غدا نسلنا مسیح عیسیٰ زید مریم رسول دا اللہ کلمہ دا کن دا اللہ ورزول و مریم تا روح دے دا غد طرفنا دا دمر صفتون تا ورے دلتا بیام عیسیٰ ابن اللہ نا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن اللہ نا عیسیٰ ابن مریم دیوئی نگنا زمون تورات کے راوڑی دی عیسیٰ ابن اللہ نوائیتا پخپل تورات نا پوئے گے عیسیٰ ابن اللہ من عیسیٰ دا خد دوستا تو پکپل کتاب نہ پوئے گی سو دے بن مانا نہ درجی اللہ فرمائے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم یقین مسیح عیسیٰ زید مریم رسول دا اللہ کلمہ دا کن داغ القاها الی مریم امام غزالی لکھی وہ دے انسان دا پیدائش بسی دے سبب و مسبب سبب نطفہ دا ناغے دے عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نمن پکڑا مسبب حکم دا اللہ کلمہ دا کن وناغے باقی اسا تلا اللہ پا اسباب و کار کئی خوا اسباب تا محتاج نہ دے اسے او سڑے دے وعدے نہ دے کرے خدا با گمال ازویر آگا نو ٹک تا چے اللہ قادر دے خدا کا پخپل قانون کی لکنی دے دی ولی دب بچی دا پارد و سبب ہو یو وعدہ او دویم کلمہ دا کن دا اللہ نو وعدہ دے کرے نہ دے اتوے خدا نو دا خدا خپل قانون کی نہیں کتوے دے چکڑی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کو نو کدے نہ کولے نو بیا بد عیسیٰ او دا خدا پمنس کے فرق چا سنگا کو دے زک کڑی دی چھ خلق تا پتو لگی چھ عیسیٰ خدا نہ دے عیسیٰ دا خدا زوے نہ دے عیسیٰ دا مریم زوے دے او عیسیٰ دا خدا پیغمبر دے زوے نا نا نا زک چھ دا خدا خدا نشتا نو القاها الى مريم لے گلے وا مریم تا وروح منه روح والدے طرف دا اللہ نے جبریل فآمنوا باللہ ورسلی یو ایمان روڑے پا اللہ پا رسولان دا آغا یو کار داو کے چولا تقولو سلاسا درے خدایان موائے درے خدایان موائے اللہ عیسیٰ و مریم د درو خدایانو نے من او کړه کنا او چې نه من کیږي نه کافر او مشرکی نو چې درو نه ډیر وای نو بیا د تبي ذمہوار د سرخوږي ذمہوار د ټوخلي ذمہوار د مندانی ذمہوار د غوګونی ذمہوار د سترګو ذمہوار د زیړی ذمہوار د تبو ذمہوار د زامنو ذمہوار شماره نو دلته الله وی درې خدایان موه تا او پس به شماره کړو اچھے بے شمار دیکھنو الکافر المشرک ولا تقولوا ثلاثه موعد ر خدایان انتهو من شهدا قدید تسلیس نا خیر لکم غرر تا سلام روح منه علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ وئی وہ دا ہارون الرشید دربار کے یو نصرانی ڈاکٹر ہو طبیب نو دا حضرت علی بن حسین سرے مناظرہ وا دا واقع دیو اگا نصرانی و تو استاسو کتاب کیری عیسیٰ علیہ السلام دا خدا جز دے روح من ہو دا خدا جز دے نو علام واقع دیو تو کد من ہو نا جز ثابتی گی ناغو تا سورت جاشیہ رو کلا تاسم رو باسے سورت جاشیہ تسوے چی روح من ہو دا من ہو نہ مراد جز دے دا خدے پنجہ سلویخ نمبر سورت جاشیہ سورت نمبر پینتالیس او دا جاشیہ دیالسم آیت تو گو رہے ہیں تیرہ فرمائے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُمْ خدمت کے لگولی دی تاسو لرا غصو چھ بر دیو اخکتام دا ٹول دا خدای جز دی دا دے دا مانشو جمیعا منہو دا ٹول عقیدہ و ساتھ ہے چی دا اللہ را طرف ندی روح منہو روح دے دا اللہ را طرف نا منہو دا ماننر چی جز دے خوا ناغ نصرانی چی قرآن وارے دا نواقیدی مولانا تا وی دارون الرشید دربار کے وی وا سخفل قرآن دستا صدا وی ما تا کلمہ دا شہادت ہو آیا چیزا مسلمان شم نو کلمہ وطاوی لاغا مسلمان شم گورا خلق دمرا اثر بے اغست دا قرآن چ پیو آیت ب مسلمان دل او ما تا دیر سپارے قرآن وورو سودغ سکو گلا اغ سکو گلتے اغ سکو جوارے اغ سکو ناروا اغ سکو شرک اغ سکو بیدت اغ سکو. اللہ فرمائے انتو خیر لکم من شاید تسلیس داقی دینا قرر تاسولا انم اللہ الہ واحد یقینن اللہ حجت روا دے کیاو سبحانہ پاک تید شرکانونا یا سبحانہ پاکی داغ در اند دے خبرنا یکونو لہو ولد چیشی دے داغ نازولے لہو ما فی سماواتے و ما فی الارد خواد داغ اختیار کری سچی دی براو کتا وکفا باللہ وکیلا پورا دے اللہ ذمہ وار نفتخذہ وکیلا انہی سے اللہ لرا ذمہ وار فتخذہ وکیلا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ پدی کے دے جاہلان دے او خبر رد کئی جاہلان دے زمانے وئی وئی بابا لے چلال شے چنو بابا لا اچنے پکھی دے نا دیر خوشحالی گی سو کے دے چنو بابا کو سو کے دے زلوبو بابا کو اسو کے دے پتا سو بابا کو اللہ اکبر اللہ وہ دے پہ خوشحالی جی خا نو اللہ دی آیت کی وہ نہ خوشحالی گی اوئی کہتا دا سے وہ چی دی سے نشی کو لے نو پدے خپکی گی اللہ جواب گئی لن یستنکف المسیح ہچرے بد نگنی عیسیٰ علیہ السلام ان پدے خبر آ یکون عبد اللہ چیشی بند دا اللہ پدی عیسیٰ علیہ السلام نخ پکی گی جتا ہوئے دا دا اللہ بند دے اس بتاتا ہوئی دا سے مو آیا کن ہوئی چی دا بابا گان دا خدے نازولی ندی پدے خدے خپکی گی کنا اس بدر پسی دا قبر نروزی نو مر بدی کی کٹ بدر باندے وارے وایا خواہ نو دے آیت کے ہوئے لن یستنکف المسیحو ان یکون عبدا للہ اولیاء پدے نخ پکی گی چتو دا ولی دا خدے بندہ دے او دا خدے دوست دے. اللہ فرمائے ولل ملائکۃ المقربون او نہ ملائک چنز دی دی اللہ تا غیم پدے نخ پکی چتو چ ملائک اجت روان دی پدے اگی نخ پکی اسے او سوال دے اگر دار چ ملائک ور دی کہ پیغمبران نو ور دار چ غلیشہ زکا دا تپوستان سوک نکی شو ملائق ورہو کا پیغمبران خوا غلش بس دیتا توقف ہوئی خوا ومن یستنکف ان عبادتی زجر چاچے بد اگنلا بندگی دا اللہ چاچے زان غٹ اگنلا دا بندگی دا اللہ نا ویستکبر زان الوی اگنلا وی خدای زمان پا منزنو سکی سریا آیا بابو گیتا چاوے لگا منز کوا بابو سیب ناگو تا دا سکو خدای تا زمان دا منزونو ساجد آخو خدای دے اپا منزونو سکی نولے آگا تا تسوی چی دا منزونو مال راجم اگے کنی خدای تا میں خطر آگا دا سوی لی دی نا نا مانزو کستا دا پارا فیدہ دا مڑا او انشاءاللہ سورہ مومنون کے باغا فیدے بیانے ہو چی مانزو کسا فیدی دی خوا. اللہ فرمائے ومن یستنکف عن عبادتی چاچی لویو کڑا دا بندہ گئے دا اللہ نا عن عبادتی ہی منا فی عبادتی ہی منس چکے لوی بنا کے دام دلوی ہے او نخدا چھ سر دے سر توڑ دے الگی آئے دام دلوی دلوی ہے او نخدا چھ پینسی دے پپون دو پرتی دی لاندے ہو نیت کوم دے زرد خلاسا لوی بنا کے خوا پاجزے با اللہ تا ادرے گے خوا اسڑے پک پلپ ہوئی گی تو سر پٹ کا منس کوا نو بیا زړه او ګورا او ته سرتور سر مسکو نو بیا دې زړه او ګورا په خپل بره ته پتولې نا غيو ته چاوې لکه په سرتور مون مکوا مړوي دا خو ټریننګ دې سړیا دا ستا خو غره په سرتور کې په نو سرتور کې دا خو یو ټریننګ دې ورزش ته اوري دا هریان وې مون ورزش ته وای ورزش نه عبادت ته کله وې داروجه کې تراوې دا خو ورزش دې کوي وکه کنه کې کو ورزش تیو کو ڈوڑے بدے ازم شکو دے نہ کرنا ختم وہ عبادت تے کور دے بادشاہ عبادت تے سنگ ورزش وے. اللہ فرمائے دا خبر دا دھریان کئی کے منشتا ومائی استن کے پن عبادتے چاچے بدو گنلا بندگی دا اللہ ويستكبر ذان الويو غانا فسيحشرو ملے جميعا زرد جمع بیکی اللہ ذان تطول نو خلق بدو ڈلیشی نتیجہ بیانے فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات پسا کسان چاچی مان را وڑا دے عملے کرے دے پا طریقہ دا پیغمبر نو فیوفی مجورام پورا بور کی دیتا اللہ سوابون ددی ویزیدوں من فضلیم زیادی بور کی دیتا فضل خپل دیدار دا اللہ ملاقات دا اللہ واما الذین استنکفوا واستکبروا او هغه چا چې بد او ګڼله بندگی دا اللہ لویه اوکڑا زان لوی اوگانا نو فیعذبهم عذاباً الیماً عذاب اور کی دیتا عذاب دردناک ولا یجدون نب ممیدی لهم دا زان دا پارا من دون اللہ بید اللہنا ولیم ولا نصیرا ولیم ولا نصیرا ندو سو نیم دادیم او دیکھ نفی دا شرک پی تصرف شوا ور پسی آیت کی ترغیب الی القرآن او ترغیب الی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاکم برہان یقیناً راغے تاستا یقینی دلیل برہان امام سوری رحمت اللہ علیہ وی البرہان پیغمبر او نور قرآن کتاب اللہ یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم یا خلقو یقیناً راغے دلے تاستا پیغمبر تاستا رب دخوانام وانزلنا الیکم نورا مبینا نازل کرد امونگ تاسو ترنا اخکارا دا سرنا رالا یوش تالک وی وی دا عابد و دا معبود پا مانے پوی کرل چی اللہ کو اظہار دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عابد و دا معبود پا مانے پوی کرل چی اللہ کو اظہار دا محمد پیغمبرانو باندے ارے کے خود لشے لیکن لا یصرفه ذلک عن الدین دے ارو اغی دے دین نوا نڑول خا موتا تا چاسوی لی وانزلنا الیکم نورا مبینا نازل کرد امون تاسو ترنا اخکارا فا اما الذین آمنوا باللہ نو چاچی مان روڑ پا اللہ واتسمو بہی عمل اوک پا قرآن نو فسیدخلهم فی رحمت منہو داخل بکی دی لرا اللہ پا خاص رحمت خپل کے وفضلن او پزیات و ثوابنو کے یا وفضلن پا دیدار الہی کے ملاقات دا اللہ ویہدیہم الی روان بکی اللہ دی لرا زانتا صراط مستقیما پنیغلار یستفتونک وللہ یفتیکم فی الکلالام آخر دا صورت مرتب کئی دا اول سرا او لفظ دا کلالا چه نی بچی او نپلار او ننیکا کلالا یستب تو نکا تپوس گئی دیستانا قل اللہ یبتیکم فی الکلالا کلا کلا سوال حذفی جواب نسوال معلوم شی لکه او سڑی تتدا سے کی لگه ما تے پیسے پکار دی ناغا جیب تلاش کی نتول رسل و لوٹ رو باس نو پتاو لگی دخو مخ که داو نوی چی دیو سلو ما تیرا خدا سلو لوٹی چی اولی نو پتاو لگی دیو سلو ما تی خواری دل تکی گورا یست اب تو نا کستان تا پوسکی نو دسو قول اللہ یکتیکم فی الکلالا پتاو لگی دا کلالا تا پوس دا نکی جواب نا پتا دا سوال او لگی دلا یست اب تو نا کادی تا پوسکی استانا قول اللہ یکتیکم فی الکلالا و تو یا اللہ حکم در گئی تاس تپ بار کلال کے کنری کے خزا اے نمر ان حلکام کہو سڑے مرشو لیس لہو ولد او نو دلرا اولاد و لہو اختون او دلرا خوروا دا مور او پلار دا دوارونا شکا خور نو فلاہا نصف ما ترکام دلر نیما دا غم اللہ چی پریخو دیوی اے و لہو اختون او دا دخور و سکا دا مورا پلار دوارونا نفلاها نسپو ناغی لرنی مدا با ترکا دا غمالنا چه پری خودیوی و هوا او دا رور یرسوها وارست دا طول مال دا خده اللم یکل لها ولدون کنیوی دا غی خزی بچیم فا انکانت اسنتینیم کوی دوارا دو خویندے نفلہما سلسانے مما ترکا دوارو لردو درہمی دی داغ مالنا چپری خودے وین کانو اخوتن رجالان کوی دی رونا خویندے نارینا ونسان او جینکیم نفلز ذکر مثلو حد الانسین نارینا لرا پشاند برخید دو زنانو دے یبین اللہ لکم انت دلو بیانی اللہ تاستا احکام چھ خطا نشین لے اللہ تدلو انت دلو دا مانا واللہ بکل شین علیم اللہ تعالیٰ پا عرشی باندے پوہ دے اما خطا ستویلو مسئلے دے میراث دا اس نزد کی گی نن نزد کی گی دا خوچ تا تا مسئلے دے میراث مخل رازی کاغذ لکا امونگ لرالے گا وعدے پلارو مرشو میراث سنگ تقسیم کو انشاءاللہ کزا پخپل پویدم نزبے لکم کزا نہ پویدم بل زینب ایدل حل کوم تا تا با حل کرے مسئلہ ملائوی گی نن تا دا میراث پا مسئلو نہ پوئے گی زکا جا دا میراث مسئلو کے دیر نزاکت تے اور دیر نزاکت تے اللہ دے موتا سلا دا قرآن کریم پا علوم باندے دا عبور حاصل اولو توفیق راکی انشاءاللہ سبا کا خیری با سورت مائدہ وایو پونی میں بجے باندھے واخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب زما گرانو عزت مندو اوریدن کو پرونی درس کے سورت نساء ختم شوا زمون ستاسو ننے درس تے سورت المائدہ د ترتیب پہ لحاظ سرا پینزم نمبر دے او د نزول پہ لحاظ سرا یوسل دولسم دے دے ربط ما قبل سرا یعنی د سورت نساء سرا پدے طریقہ دے چی مخ کے نفی دے شرک پہ تصرف کشوا نصورت مائدہ کے نفی دے شرک فعلی کئی روان دی صورت کے اصلاح دے معاشرے وشوا نو دلتے دے خوراک سکاک چل گئی چدے تا اسلاد درستخان وائی ذکر انسان چ درستخان گندئی نکدے ارسمر معاہدی اور سمر دعوے کی خوش خوارس کے غلطی حرامی امدنی حرامی نو دد پا توحید باندے اے سمنا مخ کی صورت کے آداب د تنظیم بیان شو نو دی صورت کے آغا مسئلہ بیانے چاہے لتنظیم جوڑی گی صورت کے لس حسی اولنے سا دا اولنا پینزم آیت پورے مسائل اربعہ یو تحریمات اللہ کم شے چے اللہ حرام کرے دے اغا پا اس جوڑ لا پا اس طریقہ پا اس شان نحلالی تحریمات العباد خلق بے او حلال شیتا حرام وینو اغا نارا می درم نظر للہ منخت دا اللہ دا نام سیدہ او سلورم نظر لغیر اللہ دا اللہ نہ سیوا دا بل بنو منختا خوڑل حرام دی کول کفر و شرک دے دویم حصہ بیا یول سمایت پورے او پدی کی امور مسلحہ ممدہ دا پار دا تسلے اغا کارون چی پاغے باندستا زر مضبوطی گی پا مسلح دا توحید بیادرے محسا نلسم آیت پورے پدی کی بمثال بیانی دا آغا چاچی اغی وعدے ماتی دا وعدے ماتون کو مثال سلورم ایسا شپگی شاید پورے پدی کی مثال دا متکاسلینو فی حکم اللہ کم خلق چی دا اللہ پا حکم کے تکاسل کئی سستی کئی داغی وضاحت کی حالت د متکاسلینو او پینزم ایسا بیا سلویختم آیت پورے پدی کی ہوئی د ظالم نہ بدل والے رحم پہ مکوائے پگم ایسا پنزوسم آیت پورے پدی کی تسلی دا د نبی علیہ السلام د پارا او خطاب دے اہلی کتاب تا چھ اتباعوں کے داغ کتاب چھ اللہ را لے گلے لیں وم ایسا تر آیت وکم شپیت پورے پدی کی تحدید دے مومنانو تا پا موالاتو دا اہلی کتاب سرا یہود سرا زورن دا اتم ایسا شپکش پیتا آیت پورے دا پدی کے تحدید دے علماء ناکار ہوتا علماء سو چوتا ہوئی او بیا نہم ایسا اشپگ اتیا پورے پدی کے ترغیب فی تبلیغ لسم ایسا د سورت مائدے آخر پورے پدی کے معاد کئی راغ مسائل و اربعو ادبار روڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دالا چیام و خاصو رحمتن والرم سورت مائدہ تا مائدہ زگوئی چی پدی کی دا درستخان وضاحت تے مائدہ درستخان تا وئی نو سورت مسمع کو پا مائدہ ترا یا ایوہ الذین آمنو خطاب خاصو اے ایمان والو اوفو بالعقود پورا کے لوزن ٹول لوزن پورا کے عقود دا جمع دا عقد دا او مراد تینا کلمت طیبہ یعنی دا اللہ نہ سوا بلت فریاد عاجزی مکوائے اوفو بالعقود اسے نہ چھتا سو لوز مات کے او دا اللہ نہ سوا بلتفر یادا جزی شور ہو گئے دویم اوفو بالعقود منصب دا رسالت بلچال موایام اسے نہ چھتا دا پیغمبر طریقے پرے دے او دا استاجی دا پیر سے دا ماما دا کاکا دا نیا دا نیک خبر راٹیں گے کہ اوفو بالعقود وفا بالقرآن و سنت کام پا قرآن و سنت کے لکشا دیتا وفا ہوئی بے وفائی در نہ ہونیش. سورت رعد باس ہے شلم آیت جال سمجھی پارا رعد شلم آیت اللہ فرمائے بیس الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق دا اغا کس آندے چی پورا کئی لوز دا اللہ لرا نماتے دی پوخ لوز سمانا پا اوامرو عمل کئی دا نواہیونا زان ساتے ولا ینقضون المیثاق لوز نماتے. سورہ رعد شلم آیت کے ہوئے چیر لوز نماتے نو دا اوفو بالعقود والدی خان یا ایو الذین آمنو اوفو بالعقود یا ایماندارو پورکے لوزنا یو لوز الستو بربکم قالو بلا اغا لوزم پورکے خان احلت لکم بہیمت الانعام حلال کرشوی دے تاسو لرساروی بہیما دا سلو رقو حیوان تا ہوئی او دے تا بہیما زکوی دا دا بہائم دے جمع چددی پا خبر سوک پوئی گینا نزکو تا بہیما ہوئی دا. اللہ فرمائے احلت لکم بہیمت الانعام حلال کرشوی دے تاسو لرساروی الا ما یتلا علیکم مگر ہگا چلوستے لکھی گی پتا سو باندے اس بتو ہے کہ پسارو کے خخر کچرم بھی کنا نو کتا سو سوچ کڑی کله چې د اخرو په غویانو غوا میخو کې دننه ولاړي نو د ټولو ته څاروي وایي او چې کله خره جدایي نو خلک دا نه وایي چې څاروي دي خره مې وتړل هغې ته بیا څاروي نه وایي. د هغې نورو د شرافت د وجې نه دیم په دې مجموعه کې حسابېږي. نو دا مطلب نه ده چې ته وایره څاروي خو خره هم دي. خدا مسئلہ بتا الاغه وای چې پدینه پویږي چې حلال څه ته وای الحلال ما احله الله بس چې خدای حلال کړی نو حلال دی کنه نو ساروی حلال دی نو سمانه هغه چې الله حلال کړی دا مطلب دا نه چې قرب کې حلال شي. او حلت لکم بهیمت الانام حلال کړی شوی دی تاسو لپاره ساروی الا ما یتلا علیکم مگر غا چلوستے کی گی پتا سو غیر محل سیدے وانتم حرام مگر حلال کار لرا پدا سے حال کے چتا سے احرام کے دا احرام پا حالت کے کار کول منع دی غیر محل سویدے مکے گئے حلال گون گنن کی یعنی حلال مگنے خکار لرا وانتم حرام پدا سے حال کے جے پہ احرام کے اجی سے احرام تڑل دے پد خکار منع دے دے بنکی ان اللہ احکم ما یرید یقیناً اللہ تعالی حکم کئی فیصلہ کئی ما یرید سنگ چوکواڑی سچو گواڑی نقد فخر یا ایو الذین آمنو بیا خطاب خاص لا تحلوا شعائر اللہ یا ایو الذین آمنو لا تحلوا شعائر اللہ دے مقام کے درے مداوا دا اللہ دا نام ندر نیاز او دا بیت اللہ دا منخت حرام والے بیانے د بیت اللہ حرمت او عزت برقرار ساتے خو اسنا داغے پنامہ نظر پیش کی. شعائر اللہ پختو کی یادگارون دا اللہ یو خدا چوکو نہ موکونی دا چوک یادگار دے دا پلانے چوک دے دا پلانے چوک دے نا دلت شعائر اللہ دا دین اسلام یادگارونا لک شاہ انور شاہ رحمہ اللہ وی صفا مروہ بیت اللہ وغیرہ دا ٹول شعائر اللہ دکھا. شیخ دروستم وی طالبم شعائر اللہ دے قرآن لراغل دے دد بیزتی مکوا غلات مکوا لکہ دا اللہ کتاب لراغل دے یا ایوہ الذین خدا علی جتا کی ایمان خوئی گنا یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ اے ایمان والو بیزتی مکوائے دا اللہ دنوم دسی زنوم شعائر اللہ دا اللہ دا دین دا نخوم قبلی تا تکانی متوکا زکا قبل دا شعائر دا اللہ ندا نو قبلی تا تکانی متوکا پا قبر باندے کے نما پا قبر باندے او دسم ماتوا پا قبر دا پاس گرزما نو خلق پا مونگ پوری ڈرامے جوڑ گی دی قبرون نمانی وائے مونگ ہے چھ سنگ منو انشاءاللہ دا سے بتانی من لیا پا قبر باندے آبادے مکوا نا آبادے پہ چا اکڑے پا قبرونو آگا چا پہ اکڑے نن چاگی قبرون منل خا امنگ تے تاسو نہ منے منگ آگا وقت کیم دا ویلو چھ پا قبرون آبادی آرام دا اسے موائیو منگ آگا وقت کیم ویلو چھ پا مقبرہ کے ساروی مسر وائے پا قبرون ساروی او پا خپل مگردہے پا قبر دا پاسا با کینے نام پا وور بخ پک دے خو پا قبر بے نگ دے آگا وقت کی مویلیو اسے موائیو نو پا قبرنو آبادے چاوکڑے تپوسو کا. اللہ فرمائے یا ایو اللذین آمنو لا تحلو شاعر اللہ اے ایمان والو بیزتی مکوائے دا اللہ دنم دسی دنو. شیخ در استم بوے وے طالب دے شعائر اللہ نہ دے نہ تو طالب بیزتی مکوا طالب مدر دوا طالب تا نقصان مرسو مالی او بدنی نو منگ لے طالب راغلے ہو دا قرآن دا پارا نو سیکلی تے ہو تختا ہو منگ واو چی چا اڑی ترو سم و تا دعا گانے کولے خوراوے نڑو نو اس وایو اللہ کور روان کے چہرسو کی کور رنگ کے ربا ستا قرآن مونگتا تا وسیلہ گرزو ربا ستا قرآن مونگتا تا وسیلہ گرزو ربا کور روان کے. یا ایوہ الذین زکا لا تحلو شعائر اللہ طالب خدا اللہ دا دین نخدا تو دا آغا بیزتی کے آغا تا مالی نقصان رسے آغا تا بدنی نقصان رسے نا نا نا فرمائے لا تحلو شعائر اللہ او سے مسلمانان اللہ پیدا کرل اللہ دی پورن دا خیر و برکاتو نہ ڈکی نو دا طالبانو دا درس دا مرگرو پچایا نو جنگ دے ما تنن سلورو کسوے چے بروڑن میں ٹول خو نشے روڑے یو تن بروڑے نو چی چا مخ کی ویلی دیا بروڑی اللہ دے ٹول پورن دا خیر نہ ڈکی یو خدا سے خلق مشتا چاگی دا طلباء و اکرام کئی وقت پا وقت باندے او کڑے دے. اللہ فرمائے اسوک والا پیسے رولی گی چہ دا طالبانو لورکا یا ایو اللذین آمنو لا تحلو شاعر اللہ ایمان والو بیزتی مکوائے دا اللہ دا نمدسی دنو ولا شہر الحرام او ما دا میاشتو دا عزت مندو بیزتی کوائے لشہر الحرام شہر حرام داغے بختور میاشتو داغی بیزتی مکو ہے شہر حرام لگا ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم او زبرگا اگر چه دا حکم بیارستو منسوخ شو دا سورت توبه پا پینزم آیت، او علماء وی خاص کر داغ حیوان بیزتی مکوائے چه حرم پاک تا دا قربانے دا پارا روان دے، یا اے اغا ساروی تا دا نخ دا پارا غاڑا کی قلادہ اچولے دا امیلے و تا اچولے دے، نو دا قربانے دا ساروی اکرامو کا. حدیث کی رازی پسختے بے دالالی زیتم نبوزے ڈبے بے منا دا سرورو و پلاسوے پنرمے پنرمے پنازو پا ادا. اللہ فرمائے ولا شہر الحرام، او بیزتی مکوائے دا میاشتو عزت مندو، ولا الہدیان دا قربانے ساروی مرات ساروی دا قربانے، ولا القلائدان امیل والا سارو دا امیل والا سارو بیزتی مکوائے. غیر مقلدین رالو آغی وی دا سوک چی دا امام ابو حنیفہ مقلدین دی دا ساروی دی، وی ساروی خونه دی انسانان دی خپی ادو دی خوزا چلو ساروی دی آو، نو دی آیت که وی دا سارو بیزتی بمنکم زکر قرآن تا خوناستی کنا کارو دا امام صاحب مقلدین دی خو قرآن تا خوناستی کنا، نو چی قرآن تا که نس نو طالب دا قرآن شو، نو کتو دا ساروی دی نو دی آیت کم داوی ولل قلائدام دا امیل والا سارو بیزتی بمنکم کل جذبہ کرا یجی غالتے غلندے چولے دا مونگ دا امام ابو حنیفہ تقلید کوئی دی غالتے غلوندے چولے دا یرا غلوندے سی خو پا دی آیت کیوں چا دے غلوندی والم بیزتی مکو اللہ دے رحم کی خواہ ولل قلائدہ دا امیل والا سارو ولا امین البیت الحرام او بیزتی مکوائے دا قس کو ان کو دا کور دا عزت بیت الحرام بیت اللہ منا اگا کور چی اللہ والا دیر عزت ور کرے دے چوبیس گھنٹے داغین تواف دے چوبیس گھنٹے شپا اور روز دانا جیرے دا حج پا کال بانے نا نا شپا اور روز رات دن چوبیس گھنٹے تواف بیت اللہ دا تواف نا د شپیم نه خالی کیږي ټول شپه او ټول ورځ آی نه توابونه دي ته به حیران شې ته به وایره دروازه رشته ورګه دوه بجې زم چې تواب پاسانو کم نو چې لړ شي داغې نه سیواره شي نو بده رځه ورګه دی سار سار کېدم نو چې سار کې لړ شي داغې نه سیواره شي ته به حیران شې چې پاک خدای ولا امین البیت الحرام نو د قص کو ان کو د کور د عزت بیت اللہ یبتغونا فضلا من ربهم ورضوانا طلب کئی فضل درف پلنا اور رضا داغ وإذا حللتم کلاچ ازید احرام نا کو لو کے احرام پا حالت د احرام کے دخکار کول ممانعت وہ خدا غی یو حدو اذا حللتم نو کلا چه پرانی ده احرام چه کلو زید احرام نا نو فستوادو اس کار کوئے امر اباحت. تفسیر البرهان کے علامہ زرکشی اول جلد 43 صفحہ وی الامر للاباحت دا امر دا اباحت فرض نرے واجب نرے فاستعدوا نخکار گوائے ولا یجرمنکم شنآن قومنا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم من المسجد الحرام ان تعتدوا ندے تیزے بغض دے قوم را نکاگی تاسل را دشمنی دے قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام پدے و جا چ منکڑی وے تاسل منکڑی دی تاسل را د بیت اللہ نا انتا تدو چ زیاتے پکوے ٹھیک تے چ تاسو د بیت اللہ نا منکڑی ہے او تو سر دشمنی مکو ہا نند سر حلق پ حق خبر دشمنی کئی تانا تپوس نہ کہی چی دا خبر تو حق ہے تو حق ہے کنا چٹی بت رکھو نہ بوئی اذان بخپ کئی گا. اللہ فرمائے وتعاونوا علی البر والتقوی. حضرت صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے البر التوحید البر التقوی البر السنہ روح المانیش پگم جل وش پیت بر منت توحید. سو مطلب پکلی کے دے غم خادی دا قرآن سنت مطابق امداد وسر ہوگا. وتعاونوا علی البر والتقوی کٹ پوزے والا ورکام مائدہ سرنا. وتعاونوا علی البر والتقوی دیو بل امدادو کے پا توحید سنت کے غم دے خادی دا سنت مطابق کٹ والا ورکا پوزے والا ورکا ملمانت نراولا اقبلی اجریتا نغد والا ورکا ڈوڑے چے ورکرہو لے گا چینی چے والا والا ترماس چے ورکرہو لے گا پخ ڈوڑے پخکڑے ورکرہو لے گا. تعاونو ولا تعاونو علی الاسم والعدوان او امداد مکے دیو بل پا شرک و بدعت کے دا گناہ پکار کے امداد مکوے گا. پوخاچ بالاقہ کے وعدو نو دا کلی مشر بلاڑو و تبیوی پلانی خان وادر ریا خدمت بسکو اس نشتا بیگا مشر دوا کر خان یار ٹک تا خوی چی اس نشتا خود دو جوڑے ڈمان دے پماشو دا دو جوڑے ڈمان بزرا ولم ددی کانا پینا ددی دا گاڑی خرچا او د دې کټو بستر دینا به ته بیغم تا ته به صرف گډی ها. الله اکبر. الله وی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کم غم و خادی چې خلاف سنتی ناغي سره امداد مکوای ها. دمانه را واستی دی او خادی د تا ته وکټ پوزه را کوي نه درکو مال چرایشی ویم نشتا کو سے او سڑے کو سشی چی استاد جی ہاں کستا سبا دا قرآن سنت مطابق غم خادی ندر کم مرا گا. خبر اخلاص ادا خبر اخلاص ادا زد قرآن دا مرگرتیا پتم ام زد کٹ پوزی پتم انم چمالا و خلا کٹ پوزی رائے زد چی پتم ام دا دے علاقے دا خلکو زوائے مراش ما سر بسوک ملگری دا قرآن پا درس کی زد قرآن دا درس پتم ام چه قرآن ووری انشاءاللہ پخپل سمیگ چه قرآن لنزده نرازی نا پا دی سپوی اپا دی پوی گی چه بدل اخلا که پلار دیم تی بدللا که مور دیم تی بدللا که استازی ام تی بدللا کنیا دیم تی بدللا که نیک دیم تی بدللا. اللہ فرمائے ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ڈاک لکوالے واڑی یا سڑے واغ پ توحید سنت کلکو یو بڑے مور وا یو خزو یو دیو اشنو خلکو تبے خلکو بدل گئے تو راضی نہ پلانے ڈنگڑے یار بس اکثر داخلہ پی سنت ملو نے دیو زما سمے والا کشترے تو رے گوئی پتا پر آئی کہنا نہ مورے نہ جوڑش نہ مورے سخت شوا نو کسیل والا خلق را گئی گور دے کے سبار سشتا او سبا بری دا مور ملائی کنا نو چھ سبا چی تستر کے رازے و مونگ تا کہنے نو اس تال را گلیو اس مقدر آشا آگو تے زخ دے دے خیرو کی لارد دے بیا لانر دو درے و دے پسی مور ملشوا نو خلق خبر شو خزی خو خبری گی نو بیا والا جرگل آرا لکا مور دے ملشو دا سبا جنازہ منازہ دا پلانے اچھے سبا اچھی تستر کے رازے ہو زمونگ مولی سیب توائے چھے جنازہ ہو کا دا مولی سیب جنازہ سر سکار رہتا نر شکپل مڑیلا پخپل جنازہ ہو کا کنا یا دا نر گنتی او استا جیرا والا حق پرس وائے تب جنازہ کہہ خواہ دا استا جی سا ٹیکا خونہ دا ناغو تا بیاوی زخ دے دے خیر ہوگی چھے ماس خوتن شو خلق سم لاستا خز توئی پدے ابے باندے پدے مور باندے پڑونے واچوا دو بیلچے یو کو دالے رواغستا دشپی چی دولسنی میں بجے کے دینو قبر